نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله بے شک اللہ تعالی فالقو پھاڑنے والا ہے الحبی دانے کو والنوا اور گٹلی کو یخرجو وہ نکالتا ہے الحیا زندہ کو من المیت مردہ سے ومخرجو اور نکالنے والا ہے المیت مردہ کو من الحی زندہ سے ذالکم اللہ یہ ہے اللہ فانا تو کہاں سے تؤفکون تم پھیرے جاتے ہو فالق پھاڑنے والا ہے الاصباح صبح کا وجعل اللیل اور اس نے بنایا رات کو سکنن باعث سکون والشمس اور سورج کو والقمر اور چاند کو حسبانا حساب کا ذریعہ ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے العزیز زبردست العلیم علم والے کا وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے جعل جس نے بنائے لکم تمہارے لیے النجوم ستارے لتہتدوا تاکہ تم راہ پاؤ بہا ساتھ ان کے فی ظلمات البر خشکی کے اندھیروں میں والبحر اور سمندر کے قد فصلنا تحقیق کھول کے بیان کی ہم نے الآیات نشانیاں لقوم ایک قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتی ہے وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے انشأکم جس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدۃ ایک جان سے فمستقر تو رہنے کی جگہ ہے ومستودع اور سپرد کیے جانے کی قد فصلنا تحقیق کھول کے بیان کی ہم نے الآیات نشانیاں لقوم ایک قوم کے لیے یفقہون جو سمجھتی ہے وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے انزل جس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فأخرجنا پھر نکالی ہم نے بہی ساتھ اس کے نباتا نباتات کل شیء ہر چیز کی فأخرجنا پھر نکالا ہم نے منہ اس سے خضرا سبزا نخرجو ہم نکالتے ہیں منہو اس سے حبن دانے متراکبا ایک پر ایک چڑھے ہوئے ومن النخل اور کھجور کے درخت میں سے من طلعها اس کے خوشے میں سے قنوان گچھے ہیں دانیت لٹکے ہوئے قریب وجنات اور باغات من آناب انگوروں میں سے والزیتون اور زیتون والرمان اور انار مشتبها ملتے جلتے وغیرہ متشابہ اور نہ ملتے جلتے انظروا دیکھو الی طرف ثمرہ اس کے پھل کے اذا جب اثمرا وہ پھل لائے وینعہ اور اس کے پکنے کے ان بے شک فی ذالکم اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم ایک قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتی ہو وجعلوا اور انہوں نے بنا لیا للہ اللہ کے لیے شرکاء شریکوں کو الجن جنوں کو وخلقهم حالانکہ اس نے پیدا کیا ان کو وخرقوا اور انہوں نے تراشے لہو اس کے لیے بنینا بیٹے و بناتن اور بیٹیاں بغیر علم بغیر علم کے سبحانہ پاک ہے وہ وتعالی اور بلند ہے اما اس سے جو یصفون وہ گھڑتے ہیں وہ وصف بیان کرتے ہیں بدیع السماوات نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا والارض اور زمین کا انا کیسے کیوں کر یکونو ہو سکتا ہے لہو اس کے لیے ولدن کوئی بیٹا ولم تکن، اور نہیں ہے لہو اس کی صاحبتن کوئی بیوی، وخلق اور اس نے پیدا کیا، کل شیء ہر چیز کو، وہوا اور وہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم رب تمہارا، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی، خالق پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کا، فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، وہوا اور وہ، علی کل شیء ہر چیز پر، وکیل کارساز ہے، لا نہیں تدرکو پا سکتی، ادراک کر سکتی، ہو اس کا یعنی اللہ کا، الابصار نگاہیں، وہوا اور وہ، یدرکو پا لیتا ہے، الابصار نگاہوں کو، وہوا اور وہ، اللطیف مہربان ہے، الخبیر باخبر ہے، قد تحقیق، جاءکم آ چکی تمہارے پاس، بصائر کھلی دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن تو جو کوئی، ابصر دیکھے گا، فلنفسہ تو اس کے نفس کے لیے، اسی کی ذات کے لیے، ومن اور جو کوئی، امیا اندھا ہوا، فعلیہا تو اسی کے ذمہ، وما انا اور نہیں میں، علیکم تم پر، بحفیظ نگہبان، وکذالک اور اسی طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، الآیات آیات کو، ولیقولوا اور تاکہ وہ کہیں، درست تم پڑھ کر آئے ہو، ولنبینہ اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتی ہو، اتبع پیروی کیجئے، ما جو اوحیا وہی کیا گیا، الیکا تیری طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی، وأعرض اور اعراض برتیے عن المشرکین مشرکوں سے، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، ما اشرکو نہ وہ شرک کرتے، وما جعلناک اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر حفیظا نگہبان، وما انت اور نہیں تو، علیہم ان پر بوکیل کارساز حوالہ دار، ولا تسب الذین اور نہ تم گالیاں دو، الذین ان ہستیوں کو، یدعونا جن کو وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، فیسب اللہ تو وہ گالیاں دیں گے اللہ کو، عدوان زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم بغیر علم کے، کذالک اسی طرح، زینا ہم نے خوبصورت بنا دیے، لکل امت ہر امت کے لیے، عملہم ان کے عمل، ثم پھر، الی ربہم اپنے رب کی طرف، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم پھر وہ بتا دے گا ان کو، بما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، واقسموا اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم پکی قسمیں اپنی، لئن البتہ اگر، جاءتہم آئی ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی، لیؤمنن بہا البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر، قل کہہ دیجئے، انما الآیات بے شک نشانیاں، عند اللہ اللہ کے پاس ہیں، وما یشعرکم اور کیا چیز بتائے تم کو، انہا کہ بے شک وہ، اذا جاءت جب وہ آ جائیں گی، لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، ونقلبو اور ہم پھیر رہے ہیں، افئدتہم ان کے دلوں کو، وابصارہم اور ان کی نگاہوں کو، کما جیسا کہ، لم یؤمنو نہیں وہ ایمان لائے، بہی ساتھ اس کے، اول مره، پہلی بار، ونظرهم، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہون، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔